cuando seas aburrido y no saibas qué hacer, con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate voando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, pelear con alimañas y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, pelear con alimañas y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ir a Tarabia. As novas de Centieiras. Bo día a todas e todos. Hoxe os apartados de novas e colle un libro redactámolas coa información facilitada polos nosos compañeiros do segundo ciclo de primaria. Falaremos do escritor Silvestre Gómez Xurxo, que o pasado xoves, día 12, veu a noso cole a falar con nenos e nenas de terceiro e cuarto sobre o seu libro Ti non xogas, que estiveron a ler nestas últimas semanas. Silvestre contoulles que é mestre, xa xubilado, e que estudou tamén xeografía e historia. Escribe libros de texto, e nos seus ratos libres escribe libros para nenos. Cando tiña máis ou menos 30 anos, escribiu o seu primeiro libro Deixao medrar, e a raíz dai comezou a escribir libros sobre situacións que acontecen nas escolas. Preguntáronlle tamén polo seu traballo como escritor, e respondeu que ser escritor non era para el un traballo que facía porque lle gustaba e cando lle apetecía, e tampouco era unha obriga porque non se gañaba a vida sendo escritor, senón mestre. Por iso ás veces tarda ata 3 ou 4 anos en escribir un libro, e outras faino en moi pouco tempo. Contou que sempre leva un caderniño no seu bolso, no que escribe cousas que lle din e cousas que lle acontecen. E de cando en vez miras esas anotacións que lle serven como tema para poñerse a escribir. Despois dun bombardeo de preguntas, asinou con pluma o que chamou a atención dos nenos e nenas, porque os nosos profes fano con bolígrafo ou rotulador os nosos libros. Tamén escribiu unha pequena dedicatoria no libro Ti non xogas, que temos na biblioteca, en o que puxo que agradecía ao cole o traballo que estaba a facer en prol da lectura. Este próximo luns, para seguir coa conmemoración do Día do Libro, seremos o alumnado do terceiro ciclo de primaria, os que, a partir das 10 da mañá, estaremos co escritor e ilustrador Anxo Fariña. Falarános sobre o libro A Chave da Atlántida, que tanto o alumnado de quinto como de sexto estivemos lendo durante este último mes. Anxo Fariña tamén é o ilustrador do libro de Silvestre Gómez, Ti non xogas. Colle un libro. Por suposto, esta semana recomendamos o libro Ti non xogas, de Silvestre Gómez Xurxo, e publicado por Edicións Xerais de Galicia en marzo de 2011. O argumento do libro trata de que durante unha semana enteira non parou de chover, e hoxe por fin saiu un sol radiante. Pero Suso, o protagonista da historia, en vez de estar a xogar ao fútbol co resto de rapaces, está sentado nun chanzo da escaleira do patio da escola. Está aburrido e amolado. O peor é estar amolado, e estáo, porque cando quería xogar, Robert chimpolle: "Ti non xogas". Non houbo ninguén na escola que lle dixese a Robert que iso non se podía facer, que todos poden xogar e que ninguén ten dereiro sobre os demais. Por iso Suso está amolado, porque non soubo que facer. Silvestre contoulles que nesta historia quería que os nenos e as nenas soubésemos resolver os problemas por nós mesmos, sen a axuda dos mestres. El cree que os adultos só deben intervir para mañar determinados conflitos, cando os nenos e nenas non son capaces de resolvelos entre eles. Preguntáronlle se os nomes das personaxes correspondían a persoas que el coñecía, e díxolles que, normalmente nas súas historias, poñía nomes coñecidos e cultos, e case sempre buscaba nomes que non tivesen máis de dúas sílabas: Suso, Robert, Paio. Tamén lle preguntaron se escribira unha segunda parte do libro, e dixo que non, habería unha continuación desta historia, porque a él non lle gustan as segundas partes, nin nos libros, nin nas películas. A pregunta sobre o tempo que tardara en escribir o libro, contestou que dende se lle ocurriu a idea pasaron 4 anos, pero que dende que se sentou diante do ordenador para escribir ata que puxo punto final a historia, pasou só un mes. Desde aquí queremos dar as grazas a Silvestre Gómez pola súa visita ao noso centro e a súa amabilidade para contestar a todas nosas as preguntas, que foron moitas e moi variadas. Re, mi, música para ti. Hoxe falamos do grupo de música folk Zurrumalla. Zurrumalla naceu como grupo alá por febreiro do 2000, cando un grupo de amigos decidiron dar pulo aos seus anceios e as súas inquedanzas musicais. Desde o inicio, co esforzo de tempo roubado aos seus quefaceres cotiáns para os ensaios por acá e acolá, foron quen de ilusionarse e gozar coas notas que ían arrincando a historia e tradición musical da terra. Arredor dela crearon un universo no que se senten unidos, ledos e orgullosos. O seu desexo é compartir este gozo, esta ledicia, este orgullo, para que entre todos e todas dignifiquemos a tradición. Por iso, durante estes anos de vida do grupo e ao longo dos moitos concertos pola xeografía do país, procuran ofrecer o mellor que como gaiteiros poden arrincar deles. Cando decidiron gravar o CD, deulles mago a desbotar por excesivo material acumulado ao longo destes anos. Editaron entón un dobre CD, no que a primeira parte está dedicado ás pezas que tocaron ao longo dos primeiros 7 ou 8 anos de andainas, o que había, e a segunda, o que hai, a temas máis recentes e de composición propia. Zurrumalla conseguen de cada actuación unha festa, con estilo musical baseado no tradicional e achegándose a un folk propio. Aportan composicións e arranxos, que fan as ledicias do público. Unha sorpresa de vitalidade e novos aires na nosa música. Agradecen ao público que comparte con eles este colo agarimoso e arrequecedor da música tradicional. Agora deixamos vos coa primeira canción do segundo CD, titulada Presentación Trilirada. unha curiosa regueifa que presenta o segundo CD e o proceso de producción do álbum, co que pretenden dignificar a música do noso país e que a xente disfrute e se sinte identificada con ela. Grazas por escoitarnos e ata a próxima semana. Vai o segundo CD que ninguén se deu piro, pois fan a presentación os regueifeiros Trioliro. 11 anos levan xuntos traballando a mogollón, e agora en pouco tempo 2 ducias de canción. E ademais é doble disco que non é moco de pavo, tantos anos de historia pra gravalo en medio ano. A verdade é que tardamos, pero chollo quedou ben. Fomos un pouquiño lentos, pero a nos tanto nos ten. E a festa continúa, parece que desta vai. Empezou o segundo disco, bailen con e o que hai. Nunca tal houbo en Galicia, meus señores, miñas donas. Participan neste disco casi 1 millón de personas. É como botar na pota das castañas o fiuncho. Para dar sabor ao disco, puxemos de algúns carunchos. E che xente moi festeira, dende logo non o nego. Outro disco no país, 100% en galego. Para escoitar no coche, na tua casa ou na praia, compañeira e compañeiro, disfrutai con Zurrumalla. Xa podemos ir parando antes de que Isaac se vaya. Disfrutade da proposta musical de Zurrumalla.